Çocuk Kusem'in böyle kafasını tutuyor. Gözlerine dikkat et diyor. Gözlerine dikkat et. Çünkü sorumlu olursun yeğenim. Evet, Kusem Lübabe'nin oğlu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle onu çok seviyordu. Hazreti Hüseyin'in de süt kardeşi idi. Ve efendim Haccatül Veda, Haccatül Ekber ne derseniz deyin, işte ondan dönüldükten sonra 90 gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 Haziran miladi 632'de vefat ediyordu. Vefat-ı Nebevi müşahede etmişti ve Resulullah'ı son günü ziyarete girmiş Lübabe-tül Kübra Ümmü Fadıl ve kendisinden dinleyelim, şöyledir: son hastalığında anam babam feda olsun Resulullah'ın yanına geldik ve Resulullah'ın yüzüne yakından baktım, ağlamaya başladım. Kendisine niye ağlıyorsun dediklerinde diyordu ki Resulullah gidiyor. Nereden biliyorsun? Resulullah'ın normal ateşi var. Hayır dedi, ben Abdülmuttalip oğullarının hepsinin hemen hemen son demini görmüşüm. Şakakları boşalır, bu rengi alır. Resulullah yolcudur beyler diyordu. Evet, Resulullah gidiyordu ve Resulullah'a selam verdim diyor yatağında. Ve Resulullah başını kaldırdı, eliyle selamımı aldı. Ve aynen şöyle: ya Ümmü Ümera, yani emirlerin annesi, niye ağlıyorsun? Burada da bir mucize. Ümmü Ümera, niye ağlıyorsun dediğimde, seni kaybediyoruz ya Resulallah. Bugün ben ağlamayayım, kim ağlasın? Sen gidiyorsun ya Resulallah. Ve Resulullah, peki herkes gidecek dedi, ağlamanın esas sebebi ne? Ya Resulallah, senden sonra başımıza geleceklere ağlıyorum. Onu düşündükçe ağlıyorum. Ve peygamber de ağlamaya başladı. Doğrusun dedi. Ya Ümmü Ümera, siz benden sonra zayıflayacak, azalacaksınız. Ehl-i Beyt'im çok sıkıntı çekecek. Evet, Ehl-i Beyt çok sıkıntı çekmedi mi? İşte Kerbela, işte çekilen sıkıntılar. Zayıflayacak, azalacaksınız. Ve onun bize son kıldırdığı namaz akşam namazıydı diyor Resulullah. Hasta halinde bize mescitte son defa akşam namazı kıldırdı, benim gördüğüm diyor. Ve okuduğu sure hatırımdadır. Vel mürselati urfen suresini bize okudu. Vel mürselati suresini bize okudu. Son defa okuduğu sure buydu diyor. Artık Resulullah'ı göremez olduk. Ta ki vefatından sonra gömülürken kazma kürek sesleri duyduk ve o sırada ezan, Bilal'in ezanı bizi yerimizden hoplattı. Sanki o gün kıyamet kopuyordu, Resulullah'ın defin günü. Evet efendim, bu büyük kadın daha neler görür neler. Hazreti Ebubekir dönemini görür, büyük fetihleri görür. Büyük fetihleri görür, büyük savaşlar görür, çocuklarını savaşa hazırlar, büyük harpler görür, Medine'deki kız çocuklarına dersler verir ve büyük sahabeler bu büyük kadından ders alırlar, ondan ibret alırlar. Kız çocukları bilhassa onun dersini, sohbetlerini dinlerlerdi. Bu büyük kadın Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra Ömer-i Adil'i gördü, Hazreti Ömer'i gördü. Ömer radıyallahu anh onu gördüğünde ayağa kalkar, o kadını hürmet ederdi. Ve hatta diyor sahabenin birisi, bir gün Ömer Medine'de soğuk bir havada güneşte oturmuştu çarşıda. Birden dediler Abbas'ın hanımı, müminlerden birisi, işte annemiz geliyor, Ümmü Fadıl, annem geliyor deyince Hazreti Ömer ayağa kalktı. Ümmü Fadıl böyle duvarın bir tarafından yaklaştı Hazreti Ömer'e. Ve Ömer nasılsın dedi. Hazreti Ömer de ona saygı ve hürmet ifadelerini kullandı. Ve bir ihtiyacı olup olmadığını Hazreti Ömer sordu. O da dua etmesini Hazreti Ömer'den istedi. Efendim dedim ya, harpler, darpler, dertler, çocuklarını eliyle cihada hizmetlere hazırlar. Ve o kadının evlatlarının evlatları kimdir biliyor musunuz? O kadının evlatlarının evlatları, Peygamber son nefesinde Ümmü Ümera demişti. Nedir Ümmü Ümera? Emirlerin annesi. Evet, ondan sonra Abbasi İmparatorluğu kuracak. Abbasi Devleti. Abbasi Devlet işte Harun Reşitler dönemi. Ki o dönemde biz, Harun Reşit onun torunudur. Harun Reşit zamanında Müslümanlar teknolojide o kadar ileri gidecek ki çalar saat icat edecekler. Çalar saati Alman İmparatoruna hediye gönderecekler. Avrupa'da o zaman Almanlar hakimdi. Ve Alman İmparatoru o saati sarayında sabah namazı için kurmuş Müslümanlar. Çaldığı zaman cinler sarayımı bastı diye korkup kaçacak. Nereden nereye? Şimdi biz onların yaptığı aletlerin tamirinden aciziz. Kullanmasından aciziz. Bakın işte onların evlatları Harun Reşit döneminde çalar saat yapmıştık. Evet, Harun Reşit döneminde neler yapmıştık efendim? Fırat'ı Mekke'ye götürmüştük. Hani şimdi Fırat Urfa'ya getirdiler ya, her gün türküler, şarkılar, dağı deldik, yeri göğü deldik. Evet, Fırat Bağdat'tan ta efendim Mekke'ye akıtılmıştı. O Abbasiler döneminde. Belli zamana kadar akıyordu o su. Fakat sonra kanallar çöktü falan. Bizim çöküşümüz gibi o su da kurudu. Evet, Ümmü Ümera, Peygamber Efendimiz ne demiş? Emirlerin annesi. Evet, Abbasi devleti onun torunları idi. Ve tabii iyileri oldu, iyi olmayanları da oldu bu arada. Ama vaka bu ki çok büyük hayırlı hizmetlere imza attılar Abbasiler. Ta bugün mesela Türkiye'de bile eseri vardır. Mesela Haruniye diyorsunuz şimdi Adana yolu üzerinde. Kaplıcalar ile meşhur, düz içi oldu adı. Haruniye işte Harun Reşid'in yaptırdığı şehirdir. Evet, Harun Reşid'in yaptırdığı şehirdir. Buralarda bile eserleri var. O Ümmü Ümera'nın evlatları efendim. Sorumuzu son kez soralım. Bu büyük kadın, bu imparatorluğun annesi, Abbasi İmparatorluğu'nun annesi desem yerinde olur. Bu büyük kadın Hazreti Abbas'la çok mutlu bir evliliği, çocukları hepsi Müslümandı. Hepsi de parmakla gösterilen sayılı insanlardı. Kendisi büyük kadın. Evet, böyle bir kadın için ne deseniz değer yani, medeh yönünden. Efendim, senede 3 ay Mekke'de kalırlardı karı koca. Neden 3 ay? İşte Ramazan sonrası giderlerdi, ta hacı yapıp Medine'ye dönerlerdi. Hacdaki o sikaya işini, üzüm suyu ve zemzem. Yani şimdi Kabe'de zemzem suyunu içerken Hazreti Abbas'ı aklınıza mutlaka getirin. Ümmü Fadıl'ı mutlaka aklınıza getirin, Hazreti Abbas evlatlarını. Çünkü o görevi Resulullah onlara vermişti. Allah onlara vermişti daha doğrusu. Bu görevi devam ettiriyorlardı. Daha sonra Medine'ye döner ve yaşamlarını sürdürürlerdi. Efendim, Hazreti Ömer döneminde dedim ya, mescidin genişletilme işi gündeme geldi. Cemaat sığmıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescidin genişletilmesi için Hazreti Abbas'ın evi mescide katıldı. Tabii bu arada hemen şunu da hatırlatayım. Mescid 2-3 defa asr-ı saadete büyütülmüştür. İşte birincisi Hazreti Ömer döneminde Hazreti Abbas'ın evinin hiba edilmesi. İkincisine Hazreti Osman radıyallahu anh'ın mescidi alıp orayı mescide katması olayı vardı. O mescide katma olayı mescidin sağ tarafıdır. Bab-ı Selam'a taraf olan sağ taraftır. Hazreti Abbas'ın verdiği ev ise mihrap tarafı, kıble tarafıdır. Kıble cihetini Hazreti Abbas'ın mülkiyetindedir. Hiba etmiştir. Şimdi Hazreti Abbas'a her gün altın basıyor orası. Çünkü orada kılınan bir namaz belki 10 bin namaz sevabı. Hiç boş kalmıyor mihrap. Vallahi Hazreti Abbas iyi bir yatırım yapmış ha. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu an bu büyük kadından hem korkardı hem dua isterdi dedim. Korkardı neden? Korkardı neden efendim? Sünnet cihetinden. Nasıl anlatayım efendim? Zamanımız müsait mi? Evet, hemen bir çırpıda anlatayım. Hazreti Ömer halifeyken evlerin çörtenlerinin sokağa akmaması için emir çıkarmıştı. yani su olukları dışarı akmasın, yağmur su olukları falan. Fakat halen günümüzde akıyor tabii, ayrı bir mesele de. Bir gün geçerken Hazreti Abbas'ın damından sokağa suyun aktığını ve böyle kanlı su, civciv mi kesmiş veya tavuk mu? Evet, öyle geçiyor yani, yıkıyordu, aktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescide geldi, öyle bir öfkeliydi ki ve konuşmasında işte, ey insanlar, ben size emir olarak yasak ettim bu su oluklarının akması. İşte Abbas'ın evinin önünden geçiyordum, üzerime çörtenden su aktı ve ben de bir çırpıda o çörteni tuttuğumdan fırlattım. Abbas niye bu emre itaat etmiyor deyince Hazreti Abbas ayağa kalktı. Ya emiril müminin, ben onu tutup atmaktan korkuyordum, değiştirmekten. Neden korkuyordun? Emrim sana gelmedi mi dediğinde, emrini duyduk. Ama o çörteni, o taşı hanımım Ümmü Fadıl'dan da sorabilirsin. Resulullah o evin üzerine o çörteni kendi elleriyle koymuştu. Resulullah'ın elleriyle koyduğu çörteni sen nasıl fırlatıp atıyorsun deyince Hazreti Ömer'in dizi kırılır. Anan seni kaybetsin Ömer. Evet, başka bir işe yaramazsın ki. Evet, Resulullah'ın koyduğu bir çörten efendim, ne önemi var? Ama Ömer için çok önemi var ve hemen geldi. Ya Abbas, Ümmü Fadıl'la çağır. Yeri neresiydiyse, Resulullah nasıl koymuştu ise, Ümmü Fadıl dama çıksın, sen de sırtıma bas çık Allah aşkına. Hazreti Muhammed'in ne şekilde o çörteni, o oluğu koymuştuysa o şekilde koyun. Resulullah'ın yaptığını yıkmaktan Allah'a sığınırım demişti. Ve o su oluğu yapılmış. Hazreti Abbas da ben de Allah'a kasem ederim ki buradan bir daha sokağa su akmayacak demişti. Suyun yönünü değiştirmişlerdi. Evet, onun için Ümmü Fadıl'dan biraz çekiniyordu ve Ümmü Fadıl'ı gördüğünde dua isterdi. Ümmü Fadıl da sen bize dua et ya emir-i mümin dediğinde hayır derdi. Senin duan makbuldur çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yengesisin, Resulullah Efendimizin baldızısın, bana dua ettirdi. Efendim, karı koca Hazreti Abbas ve Hazreti Ümmü Fadıl çok zengin idiler, madden manen zengindiler. Hala da zenginlikleri devam ediyor yani, karları katlanıyor işte, mescidin arsasını söylüyorum. Mezata giderler, köle cariye alırlardı, evlendirirlerdi efendim. Yani köle. El oğlu onu azap gibi kullanacak, kadın veya erkek. Karı koca giderler, köle cariye alırlar, evbark kurarlar, hürriyetlerine kavuşturur, evlendirir, ev, mal, mülk sahibi edip azat ederlerdi. Ve her evlendirdikçe böyle köle cariye, karı koca oturup şöyle derlerdi: Allah'ım, bizim gücümüz bir köleye veya bir cariye yetti, onu hürriyete kavuştur. Allah'ım sen de biz köleleri hürriyete kavuştur diye dua ederdi karı koca. Hazreti Abbas ve Hazreti Ümmü Fadıl. Efendim, zaman geldi geçti ve takvimlere bakıyoruz. Hicri 32. yıl. 32. Hicri yıl, yaş 70'ler sınırına varmış. Diyor ya, ey insan, düşün, sen la külli hal öleceksin. Abbas da olsan, Ümmü Fadıl da olsan, kim olursa olsun, ala külli hal öleceksin. Ve Hazreti Osman dönemidir, Hazreti Ömer'in vefatından sonra, o yılın başları, Hazreti Osman'ın halife vefat eder. Vefatına dayanamaz, herhalde arkadaşlar, vefat etmiştir Hazreti Abbas. Abbas radıyallahu anh vefatının yaşı 82 yaşındaydı. Hanımı kendisinden 10-12 yaş küçüktü Ümmü Fadıl yaş olarak kocasından. Evet, ve Ümmü Fadıl kocasının ölümüne üzülür, Ömer'in vefatına üzülür, çok etkilenir. Artık epey yaşlanmıştır. Evinde talebeleri ziyaret eder, Medine'nin kızlarına ders verir. Evet, Medrese-i Muhammediye de ders alırdı Medine'nin kızları. Fakat bu kadın üzülse de üzülmeye gerek yok. Çünkü onlar gelmez biz gideriz. Böyle bir kaide var. Onları ne kadar severseniz sevin, üzülmeye gerek yok. Biz gideceğiz. Onlar gelmez bu yana. Ve birkaç ay sonra bu büyük kadın artık öyle olmuş ki Medine'de bastonu elinde bir yerden bir yere giderken bütün halk ayağa kalkıyor. ve pakla gösterip birbirine fısıldaşıyorlar. İşte analar anası diyorlar. Anne, Ümmü Fadıl geçiyor. Evet, çarşı pazar alışveriş durur. O yaşlı kadın tesettürünün içinde elinde asası bir yere gidiyorken herkes ayağa kalkar bu büyük kadın için. Anne geçiyor. Evet, her evin kız çocuğu hemen hemen o dershanede ders almış Ümmü Fadıl'ın talebesi ve o büyük kadın kısa bir zaman sonra, kocasının vefatından kısa bir zaman sonra herkesin anne diye hitap ettiği, bizim de bugün anne diye hitap ettiğimiz bu büyük kadın Ümmü Fadıl, bu vefalı kadın sanki dur bey kızı Ümmü Gülsüm'ü çağırır, o büyük muhaddis. Ya vallahi hangisini söylesem, abide, nur abidesi. Rabbim sanki bütün bu büyüklükleri, güzellikleri o asra vermiş. Bütün kırık kırpığı da bu asra mı vermiş, ne diyeceğim de o da benim nefsimden kaynaklanıyor. Evet, kızı Ümmü Gülsüm'ü çağırır, kızım der. Büyük muhaddis, talebelerini falan toparla der. Evi toparla. Anne ne oldu? Sana evi toparla diyorum. Etrafı toparla, düzene intizama koy. Ve annesinin kızı Ümmü Gülsüm, Resulullah'ın adını koyduğu kız, Resulullah adını koymuştur onun. Ve toparlanın der talebelere, evde okuyan kızlara, toparlanın, annem toparlanın, hazırlanın diyor. Var, bilmem, anne...